Tablety, słuchawki. Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest. Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało. W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły. Bo w Media Expert taniej masz. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, sobota 24 sierpnia, minęła 16. Michał Jędrkowiak, zapraszam na serwis Trójki. Zatrzymano jedną osobę w sprawie ataków w Solingen w Niemczech, ale poszukiwania dalej trwają. Prezydent Andrzej Duda na obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy. Udowodniliście, że należycie już od dawna do europejskiej rodziny. Policja mówi, że z nieba spadł balon meteorologiczny. Mieszkańcy Rutek zastanawiają się, czy na pewno. Wody w usta nabrali nawet druhowie miejscowej jednostki OSP, którzy zabezpieczali teren. Niemiecka policja zatrzymała osobę, która może mieć związek z wieczornym atakiem w Solingen w Niemczech. Podczas koncertu mężczyzna zabił nożem 3 osoby i ciężko ranił 4 inne, a następnie zbiegł. Na miejsce tragedii przychodzą mieszkańcy, składają kwiaty i zapalają znicze. Byliśmy i jesteśmy w szoku. Nam się nic nie stało, ale aż chce się płakać. To się mogło wydarzyć wszędzie. To smutne, po prostu bardzo smutne. Służby informują, że zatrzymanie jednej osoby nie oznacza zakończenia poszukiwań, bo sprawca nie został zidentyfikowany. Śledczy nie wykluczają, że atak mógł mieć charakter terrorystyczny. Ukraina świętuje Dzień Niepodległości. W centrum Kijowa Wołodymyr Zełenski, ale też prezydent Polski i premier Litwy podkreślali, że na froncie trwa obrona niepodległości całej Europy. Andrzej Duda zaznaczył, że Polska jest z Ukrainą od samego początku rosyjskiej agresji. Jak ocenił, Dzień Niepodległości Ukrainy jest także świętem niepodległości całej Europy Środkowej. Swoją determinacją, wolą walki, a dziś niestety także i krwią, udowodniliście, że należycie już od dawna do europejskiej rodziny. Zebrani minutą ciszy uczcili poległych ukraińskich żołnierzy. Wołodymyr Zełenski zapewniał, że Ukraina obroni swoją niepodległość. Jak poinformował, dziś ukraińska armia użyła nowego typu uzbrojenia. Absolutna nowa. Broń absolutnie nowej klasy, ukraiński dron, rakieta o nazwie Palianycja. Było to celne uderzenie. To nasza nowa metoda odpłaty wrogowi. Ukraińcy swój Dzień Niepodległości obchodzą od 33 lat. Po raz trzeci w warunkach pełnowymiarowej wojny z Rosją. Paweł Buszko, Polskie Radio. Jest i będzie bardzo gorąco. We wszystkich województwach obowiązują ostrzeżenia przed upałem wydane przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Temperatura nie przekroczy 30 stopni jedynie nad morzem i w Karpatach. Najcieplej będzie na południu i zachodzie, a w niedzielę na południowym wschodzie. Na tych obszarach temperatura może wzrastać do 33 stopni. Eksperci radzą, aby unikać słońca od 11 do 16, stosować kremy z filtrem i pod żadnym pozorem nawet na chwilę nie zostawiać swoich podopiecznych w samochodach. Mieszkańcy Warszawy wiedzą, że należy także pić więcej wody niż w chłodniejsze dni. Oj, nigdy nie liczyłam, ale bardzo dużo. No nie wiem, 2 litry? Na pewno, a jak nie więcej. Warszawiacy pamiętają także o zwierzętach. Tutaj pan z kawą ma wodę dla zwierzaków i wszystkie przychodzą rano do niego pić. Najbliższej nocy lokalnie wystąpi tak zwana noc tropikalna, ponieważ temperatura minimalna nie spadnie poniżej 20 stopni. Marta Szulborska, Polskie Radio. Młodzi pływacy z klubu MKS Park Wodny Tarnowskie Góry, którzy w tym tygodniu w sztafecie przepłynęli kanał La Manche, wrócili do Polski. Na rynku przywitali ich koledzy z klubu, rodziny i mieszkańcy miasta. Jedyna kobieta w sztafecie, Natalia Nikiel, mówi, że przeszkodami były nie tylko wysokie fale. Mnie poparzyły 3 razy meduzy. Nie było to może jakieś bardzo mocne, ale czułam te meduzy. Nie było ich dużo, ale poczułam je. Bardzo dobrze mi się płynęło. Nie spodziewałam się, że będzie aż tak dobrze. Chłopacy wychodzili, byli przerażeni. Ja wskoczyłam i fajnie było. Podobało mi się, dobrze mi się płynęło. Sportowcy z Tarnowskich Gór przepłynęli kanał w 8 godzin i 56 minut. Wcześniej udało się to 5 polskim sztafetom, ale nie w takim tempie. W Rutkach na Podlasiu coś spadło z nieba. Policja informuje, że to prawdopodobnie rosyjski balon meteorologiczny. To kolejny taki przypadek. Podobne obiekty policja odnajdywała w ostatnich dniach w północno-wschodniej Polsce. W 5-tysięcznej gminie Rutki strzępy faktów mieszają się z plotkami. Sprawę zbadał Adam Dąbrowski. Jedyne, co udało mi się, i to także nieoficjalnie, dowiedzieć od mieszkańców, to, że na znalezisko w lesie natrafiła kobieta w średnim wieku. Grzybiarka zobaczyła to i zadzwoniła na służby, bo nie wiemy, czy to było na straż, czy na policję. Styropianowa skrzynia z wypustkami czy antenkami wylądowała w lesie między miejscowościami Rutki Kossaki i Kalinówka Bystry, ale o tym fakcie nie wiedzieli nawet mieszkańcy najbliższej okolicy. Straż zablokowała drogę, także ten odcinek był nieprzejezdny. Zobaczyłem więcej służb, żadnych informacji nie udzieliło.

Sponsorem audycji jest Orlen, mecenas Teatru Polskiego Radia. W antrakcie. Dzień dobry, Magda Kujdowicz. Dzień dobry, Malwina Kiepiel. To jest nasza audycja w antrakcie. Będzie oczywiście o teatrze. Opowiemy Państwu o dwóch spektaklach. Jednym z Gdańska, a drugim z samej Warszawy. Malwina, byłaś w Gdańsku w Teatrze Wybrzeże. Tak, byłam w Teatrze Wybrzeże. Scena kameralna w Sopocie. Upał, tłumy przechodniów. No i wspaniała sztuka, Szklana menażeria, Tennessee Williams. Tak, to było wydarzenie na pewno na tamtej scenie, a ja byłam na niesamowitym spektaklu Shrek Junior, przeniesieniu z brodwayowskiego spektaklu muzycznego na scenę Syrena w Warszawie. I to były takie warsztaty teatralne, które zakończone były premierą. Po 3 tygodniach te dzieci w wieku lat 8-18 postawiły spektakl muzyczny. I to jak? Jestem pod wrażeniem. No opowiem też o tym, co się dzieje w Wiosce Artystycznej Janowo, bo tam nadal się dużo rzeczy dzieje. No i mamy wspaniałego gościa. Tak, Wojciech Malajkat, aktor, reżyser, pedagog, dyrektor od niedawna Teatru Współczesnego. Tak, będzie nam opowiadał o tym, jakie ma przed sobą plany, a co ma za sobą. To po wielu miesiącach się nam udało, więc bardzo się cieszymy, że nas odwiedzi. No ale nim nas odwiedzi, to porozmawiamy o Szklanej menażerii. To jest taki tekst, tym razem w przekładzie Jacka Poniedziałka i adaptacji Bartosza Cwalińskiego w reżyserii Stanisława Chludzińskiego, który gości na scenach, więc to jest taki temat znany widzom i ja bym bardzo chętnie porównała na przykład z bardzo udaną inscenizacją w Teatrze Jaracza w Łodzi. To taka klasyka dramaturgii amerykańskiej, Tennessee Williams. Rzeczywiście w nowym przekładzie, jak wspomniałaś, Jacka Poniedziałka, było to przedstawienie bardzo poprawne w reżyserii debiutującego reżysera Stanisława Chludzińskiego z udziałem czwórki aktorów. Piotra Chysa, Anny Kociarz, Karoliny Kowalskiej i Pawła Pogorzałka. Historia ciekawa, ponieważ opowiada o losach rodziny, w której każdy ma swoje problemy. Te problemy zaczynają się od relacji z matką, mianowicie matką toksyczną, manipulującą. No znamy to z wielu rodzin, tak? Przyznam, że bardzo ciekawą rolę zagrał Piotr Chys, który gra rolę syna, Tima, i gra ją bardzo dobrze, dlatego że on ma dystans jakby do tego, co się dzieje na scenie i to słychać. Zresztą też jest poniekąd narratorem w tym przedstawieniu. I znakomita Anna Kociarz, to doświadczona aktorka, która moim zdaniem w sposób ciekawy pokazuje kobietę doświadczoną. Czyli matkę. Tak. Trochę też rozczarowaną życiem, ponieważ spotkała wielu partnerów i... No taka to jest postać, tak jest napisana. Tak, tak. I chciałaby też dobrze dla swoich dzieci, ale nie za bardzo jej to wychodzi. Tak? Pozostaje tylko i wyłącznie w sferach dobrych chęci. I z tego też powodu ten spektakl jest interesujący. Natomiast to, co wydaje mi się jest mankamentem tego przedstawienia, to jest, powiedziałabym, dobrze pokazane, ale... mało w tym jest emocji. One się pojawiają, ale dopiero w tych końcowych scenach, kiedy wchodzi do gry właśnie Paweł Pogorzałek jako Jim, jako osoba obca w tej rodzinie. I która zaczyna ma uratować bohaterkę. Tak. Zaczyna z nią rozmawiać o wierze w siebie, że można pokonać swoje wycofanie, nieśmiałość i bycia w swoim świecie, tak? Także ma ten spektakl wiele wydźwięku takiego właśnie pozytywnego, tej wiary w siebie. No bo to jest też spektakl o ucieczce od rzeczywistości, o ucieczce od problemów. I jak czytałam w zapowiedziach, to ma być pokazane w sposób nowoczesny, bo ta Szklana menażeria może być wszystkim, prawda? Może być iPhone'em, może być ucieczką w narkotyki, może być ucieczką w inny, równoległy świat. To może być wszystko. Tak, tutaj akurat pomysł był na pokazanie, powiedziałabym dosłowny, tej Szklanej menażerii, jako takiej, nie wiem czy pamiętasz, taką zabawkę Tamaguchi, którą się, taką wirtualną postać, którą się hoduje, którą się wspiera. I rzeczywiście to jest fajne rozwiązanie, tak, na pokazanie tego w inny sposób, taki bardziej dosłowny wręcz, tak. Natomiast, jeszcze raz powiem, użyję słowa poprawne, ponieważ zabrakło mi w tym trochę emocji i trochę, wiesz, w tym mówieniu o tej wierze w siebie, to było trochę, powiem wprost, dydaktyczne. zbyt dydaktyczne, gdy można byłoby to chyba ująć w nieco mniej dosadny sposób. Czyli bardziej finezyjnie. Tak. No ale to były dopiero pierwsze spektakle, bo ten spektakl zdaje się w lipcu miał swoją premierę, więc dajemy szansę aktorom, a państwo, jeśli jesteście gdzieś w Trójmieście, no to warto odwiedzić Teatr Wybrzeże, który gra w lecie i naprawdę jest bardzo blisko. Warto, bo to udany spektakl i fajny pomysł na wieczór w Trójmieście. Potem można pójść na plażę i się dzielić wrażeniami. To musi być bardzo miłe. No ja byłam z milionem turystów, więc to było średnio miłe, przyznaję. No, taki temat i taki czas wybrałaś. Proszę państwa, tak czy siak, zapraszamy do teatru. Zapraszamy. Do Teatru Wybrzeże. It breaks my heart, 'cause I know you're the one for me. Don't you feel sad, there never was a story. Obviously, there'll never be. And you will never know. I won't never show what I feel, what I need from you. No. Never know, I won't never show what I feel, what I need from you. And with every smile comes my reality, irony. Won't find out what has been killing me. Can't you see me? Can't you see? And you will never know. I will never show what I feel. What I need from you, no. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no. No, no, no, you'll never know. No, no, no. Love me, love me, love me, love me, no. Mm-hmm. And you will never know. I will never show what I feel, what I need from you, no, no. Była chwila na muzykę, na odprężenie i wracamy do tematu, który mnie szalenie cieszy, bo do tematu musicalu przeniesionego z Broadwayu do Teatru Serena w Warszawie, Shrek Junior w reżyserii Jacka Mikołajczyka, który również tłumaczył i który przez 3 tygodnie Malwina, te 30 dzieci nieomal, trenował i ich rodziców, którzy przyjeżdżali i przywozili i czekali na te dzieci potem, żeby stworzyć spektakl od zera. To naprawdę jest imponujące, jak ci młodzi artyści pełni energii i dyscypliny wewnętrznej to zrobili. Bo naprawdę, pomijając fakt, że musieli nauczyć się roli, to musieli jeszcze śpiewać, tańczyć, sami wnosili i znosili elementy scenografii, to wszystko było w rytmie. Tam nic nie wyszło spod kontroli reżysera. Widziałam, jak byli przejęci i jak dobrze się w tym odnaleźli. No, ale dyrektor Mikołajczyk ma doświadczenie w współpracy z dziećmi. Tak, jest School of the Rock. Musical Matylda. Tak, musical Matylda był wspaniały. Teraz było School of the Rock, na które się wybieramy w Teatrze w Chorzowie, gdzie jest setka dzieci z instrumentami muzycznymi na scenie, więc ta trzydziestka bez instrumentów muzycznych na pewno była teraz po prostu odpoczynek. Niemniej jednak uważam, że wobec tych młodych artystów to był bardzo, bardzo wymagający czas i moje serce skradł malutki król, który był chyba najmniejszym z aktorów, 8-letnim, który przez cały prawie czas przebywał na ramionach swoich starszych koleżanek, żeby bardziej jego majestat był widoczny i który wydawał rozkazy i poszukiwał księżniczki, aby dzięki temu królestwo było jego. Oczywiście ci, którzy znają Shreka, no bo kto nie zna Shreka, wie, o czym ta historia jest. Natomiast Jacek Mikołajczyk nie byłby sobą, gdyby tam nie włożył w tekst i w usta bohaterów różnych takich swoich aluzji dotyczących życia współczesnego. I na przykład król mówi, muszę cię tutaj update'ować. I takie są różne wtręty, powiedziałabym, ze świata komputerów i współczesności. Dodatkowo w przygotowaniach pomagał kierownik wokalny, aktor Marcin Wortman, który był laureatem Teatralnej Nagrody Muzycznej imienia Kiepury w kategorii najlepszy wokalista musicalowy. Choreografię poprowadził Santi Bello i to w ogóle było takie widowisko, które wszystkim sprawiło, mam wrażenie, dużo radości i satysfakcji, no ale reakcje rodziców i rodzeństwa aktorów grających to był kolejny spektakl. To znaczy to, co się działo na widowni, jakie były emocje, jak trzymali kciuki, potem jak się rzucili z kwiatami i z gratulacjami wszyscy na scenę, aż musiał dyrektor ich wszystkich zdyscyplinować i powiedzieć, że artyści są do odbioru jak zawsze od strony kulis, nie od strony sceny, bo on teraz musi się z artystami na chwilę spotkać, ponieważ opowiadał mi poza pracą tam kiedyś, że on bardzo dba o to, żeby te dzieci były w jakiejś dyscyplinie takiej swojej życiowej też. To znaczy zawsze po spektaklu jest omówienie, a potem rzeczni jadą do domu i kładą się spać. Jeśli to jest spektakl wyjazdowy, to idą do hotelu. Rodzice są obecni, pilnowane jest odrabianie lekcji i tak dalej. No żeby, mówiąc krótko, tam wielu artystów nie pojawiło się gwiazd nagle, z którymi nie wiadomo potem co zrobić, bo nie można sobie z nimi poradzić. Więc to przedsięwzięcie zresztą bierze udział w takim plebiscycie Słoneczniki 2024 na najlepszy edukacyjno-artystyczny program stolicy. Ja bardzo za nich trzymam kciuki, już na nich głosowałam. Możecie Państwo też głosować w internecie. I mam nadzieję, że ten spektakl będzie do obejrzenia po prostu. Mm. I że całe rodziny pójdą, bo naprawdę ja byłam i wzruszona, i się śmiałam. On trwa godzinę, więc nie jest długi, ale jest pełen energii. Jest bardzo dobrze wymyślony i naprawdę jest fajnie przez tych młodych aktorów zagrany. No proszę, no to zapraszamy. Zapraszamy na Shreka Juniora. To się może wydać, proszę Państwa, niebywałe, ale już od 2018 roku trwa taka inicjatywa Wioska Artystyczna Janowo. To jest artystyczne przedsięwzięcie, o którym opowiadałyśmy już na antenie w Antrakcie, w Trójce, we wsi Janowo koło Rewala. To jest gmina Karnice, powiat Gryfice, zachodniopomorskie. Tak mówię szczegółowo, żebyście Państwo tam trafili, bo jeszcze do końca sierpnia, konkretnie do 28 sierpnia, wiele tam się będzie rzeczy działo, ponieważ oprócz teatralnych spektakli, improwizowanych monodramów, muzodramów, musicali, będą również recitale, będą koncerty. I w ten ostatni weekend sierpnia zaplanowane są spektakle improwizowane Teatru Impro, o którym też już opowiadałyśmy, z Łodzi. Będą to spektakle kryminalne i będzie również recital bossanowy, ale jest tam bardzo dużo też takich edukacyjno-kulturalnych inicjatyw, które angażują całe rodziny w działania artystyczne. Także po prostu ta wioska żyje. I to jest bardzo fajna inicjatywa, ponieważ wielokrotnie będąc nad morzem, na pewno Państwo również widzieli, tak jak ja, smętnie chodzących wzdłuż plaży znudzonych rodziców z dziećmi, którzy trochę nie wiedzieli, co z tymi swoimi pociechami zrobić. Otóż można pojechać do Wioski Artystycznej Janowo. Tam będzie szereg możliwości i atrakcji, takich wspólnych działań, które na pewno Państwu przyniosą satysfakcję i Was ucieszą, a przy okazji może tych młodych ludzi zainteresować zarażą teatrem i kulturą w szerokim tego słowa znaczeniu. Będzie tam również kabaret, będzie stand-up. Proszę Państwa, no na stronie Wioski Artystycznej Janowo jest cały program i myślę, że warto tam zajrzeć i jeśli jesteście gdzieś Państwo w pobliżu, wsadzić swoje pociechy do samochodu i tam po prostu pojechać. No, czyli fajny pomysł na popołudnie nad morzem. Nawet na cały dzień, Malwina, gdybyś chciała jakoś tak się bardziej rozwinąć. Także może ja tam Malwinę kiedyś zabiorę, a póki co zachęcam, żebyście Państwo tam pojechali. Zwłaszcza, że dzieckiem podszyta jestem. Obydwie jesteśmy podszyte dzieckiem i Państwa też do tego namawiamy. Naszym gościem jest Wojciech Malajkat. Dzień dobry. Dzień dobry. Ten niepokój, czy się uda, czy znajdzie czas. Tak zajęty człowiek, prawda? Przepraszam. Proszę, panie, bardzo cieszymy i się państwa, bardzo. Że tyle kłopotów stwarzałem. No ale w końcu się udało. To jeszcze z formalnością, niech stanie się zadość aktor, pedagog, reżyser. Od niedawna po raz kolejny dyrektor. No tak, i to chyba... To było pytanie, czy... Nie, taka zapowiedź. Potwierdzenie ważnych funkcji. Okay. No tak, taka wielofunkcyjność to chyba wymaga dobrej organizacji w życiu, bo to się jest tym wszystkim naraz, czy tak po kolei pan się stara. Najpierw być dyrektorem do 14, potem aktorem, nauczycielem, jak to jest? Wie pani co, ja jestem półkrwi Niemcem i jakoś tak się ułożyło, że ten pewien rodzaj porządkowania mam w sobie, w swojej konstrukcji. No bo co innego mogłoby mi pozwolić właśnie nawet nie od 10 do 14 być kimś, a od 14 do 18 kim innym. Bo mi się to po prostu tak jakoś, jeśli trzeba coś połączyć, to mi się łączy. Mm-hmm. I to są takie kompatybilne ze sobą funkcje, bo one właściwie sprawiają, że pan jest takim jednoosobowym kombo twórczym. No nie mieszam bycia aktorem z byciem stolarzem. To no rzeczywiście tak. Się kompatybilizuje mm-hmm. jakoś. Jak mm-hmm. jestem rektorem, to mogę być również reżyserem i aktorem. To jakoś tak w jakimś prawdopodobnym pakiecie chodzi. Uwiarygadnia też trochę. Bo na przykład tak? W trakcie prób pan pokazuje aktorom, jak czegoś nie wiedzą, jak coś zagrać. Jest pan czasem tym reżyserem? Tak. Czasem tak, ale to polega na tym, że ja tam raczej wchodzę, żeby sprawdzić na sobie, czy coś jest możliwe, mm-hmm. o co proszę, czy rzeczywiście, jeśli stwarza kłopot, to muszę się sam o tym przekonać. No i czasem okazuje się, że można, ale ja nie każę po sobie powtarzać ani tonów, ani właśnie wyboru środków wyrazu. Natomiast zdarza mi się wleść tam jeszcze, ta natura kompatybilna mnie ciągnie. Dobrze, to wróćmy może do tej najnowszej funkcji, czyli dyrektora Teatru Współczesnego w Warszawie, którą pan objął, obejmuje. Od 1 września tak. na 5 sezonów teatralnych. No. To jaki ten teatr współczesny będzie pod dyrekcją pańską i Marcina Hycnara jako wieloletniego współpracownika? Zrobimy wszystko, i to już deklarowałem parę razy, żeby tradycja, która się z tym miejscem wiąże, wspaniała. 75-letnia Erwin Axel. A tak, ale właśnie, raczej nie o lata chodzi, tylko o gatunek, jakość. I Erwin Axel, i Maciej Englert, i wielu wspaniałych aktorów i aktorki. Ogromnym zawsze wyczekiwaniem przez publiczność odwiedzane to miejsce. Bardzo, bardzo wiele wspaniałych przedstawień, które przejdą do historii. Więc postaramy się tego nie spaprać. A jeśli pani pyta o teatr współczesny, to no, chcielibyśmy, żeby trochę go też odkurzyć, ale tylko po to, żeby ta tradycja była jeszcze bardziej czytelna. We wspomnianym przez pana programie przygotowanym dla Teatru Współczesnego rzeczywiście wymieniał pan nazwiska profesorów Akademii Teatralnej, m.in. Ewy Bouchak, ale też widziałam wśród tych nazwisk bardzo ciekawe nazwiska jak Anna Augustynowicz, Wojciech Kościelniak, Jarosław Tomidejski, który zresztą już współpracuje z Teatrem Współczesnym od dłuższego czasu, Iwona Kępa, więc rzeczywiście to spektrum reżyserów zapraszanych przez pana będzie ciekawe, bardzo i szerokie. To jest pytanie? Tak. Tak, będzie spektrum szerokie i chcielibyśmy, żeby nasza publiczność miała szansę spotkać się z różnymi gustami teatralnymi, no właśnie, z różnymi temperamentami, poziomami estetyką, dowcipu też. No czemu nie, tak. To by mi się marzyło, żeby taki był wysmakowany dowcip, taki wymagający. Okej. Okay. Już zapisuję. Bo to jest najtrudniejsze, wydaje mi się. A pan słynie z poczucia humoru, takiego dystansu. Myślę, że pan ma duże wyczucie, jeśli chodzi o słowo i o dowcip, więc ja szalenie na pana liczę. No to zapraszam względzie. Na wstyd i na kto chce być Żydem, bo to ja już widziałam. Ja już widziałam. To tam spełniło oczekiwania? Jak najbardziej. Nawet to opowiadał nam tutaj Jacek Braciak, jak pan mu pomagał wyreżyserować w Łodzi, jaki był spięty. Okay. I on to zupełnie inaczej zobaczył, ale ośmielił się dzięki panu. Czyli też taka jest działalność, powiedziałabym, pomocna dla kolegów zdolnych, którzy chcą wyjść z jednego zawodu, zająć się czymś innym, ośmielić ich do tego. Bo ja pomocny jestem. A panu kto pomagał, jak pan zaczynał pracę? Ewa Mirowska pomagała mi bardzo. Moja najpierw nauczycielka, potem przyjaciółka. Marek Walczewski. Wie pani co? Ja bym tutaj naprawdę dużą listę mógł wymienić. Piotr Frączewski. Ale to nie było tak, że oni siedzieli i mi pomagali. Jasne. Oni mi nie podcinali skrzydeł, tak? Jak ja dowiedziałem się, że będę grał z Piotrem Frączewskim, czy z Markiem Walczewskim, czy z Teresą Budzisz-Krzyżanowską, to myślę sobie, Jezu kochany, przecież ja nic nie umiem, a oni są od lat wybitnymi postaciami. Jakby, co ja mogę zaproponować? Oni nic mi nie robili złego, żebym, albo już na pewno nie udowadniali mi tego, że, co jak ja sobie tam myślałem, że ja taki jestem. Nie, oni pracowali jak równy z równym. Tak. To dopingujące, prawda? To jest w ogóle niezwykle otwierające, bo człowiek przestaje się trząść, tylko zaczyna ciągnąć ten wóz jak takie konie dwa, które przecież nie pojedzie wóz, kiedy każdy będzie jechał w swoją stronę, tylko sprzęgamy się, Janusz Gajos. I zasuwamy. No. Nikt mi nie deptał po nogach, tylko szliśmy krok w krok. Chciałam wrócić na moment jeszcze do Akademii Teatralnej. W jakim stanie zostawia pan Akademię Teatralną po dwóch kadencjach? To są jedne z ostatnich dni, kiedy tam jestem w gabinecie rektora i dzisiaj zatrzymałem się na chwilę przed zdjęciem z drona, które przedstawia Miodową 22/24. Zastałem 8 lat temu to miejsce, które obejmowało gmach główny i Teatr Collegium Nobilium. Zostawiam z raz, dwa, trzema dodatkowymi ogromnymi budynkami. Z bursą i z dwoma skrzydłami po szkołach muzycznych. To jest już nasze, czyli Akademii. To jest pod pełną kontrolą administracyjną, więc taką zostawiam Akademię, która jest kampusem. Co do innych rzeczy, no to nie wiem, bo trudno mi to teraz oceniać. Ja uważam, że to, że w naszej szkole otwarcie rozmawiało się o kłopotach, które wszyscy znamy, nie chcę do tego wracać, ale dyskusja o działaniach antyprzemocowych. Na przykład, tak. Czy jakiegoś komfortu pracy. Zaczęła się jeszcze przedtem, kiedy ona się już rozpętała na dobre w Polsce. No tak. Podszedł pan do tego w sposób otwarty. No, ja sama uczestniczyłam w konferencji naukowej poświęconej właśnie działaniom antyprzemocowym, w którym pan też również występował. Czytałam także raport, który powstał właśnie po tej konferencji, więc rzeczywiście szereg takich działań, powiedziałbym, zaradczych powstało i systemowych, tak? Tak. No poważnie do tego podeszliście po prostu. Tak. Nawias, jaki w tej sprawie można tu otworzyć, to polega na tym, że sprawa jest świeża. Tak naprawdę wszyscy się uczą. Ja tylko mam nadzieję, że to nie zostanie zaprzepaszczone, że nie przyjdzie teraz czas. Ktoś powie, dość tego gadania o problemach, zajmijmy się pracą, ty robisz tak, ty robisz tak, ty stajesz tu. Już, mam nadzieję, skończyło się przede wszystkim tykanie. Jakoś też nie umiem sobie tak naprawdę wyobrazić tego, że to może wrócić. Ten model arcymistrz, stworzyciel, kreator, bóg, bogini, kontra maluczki, maluczka, która jeśli się nie podporządkuje oczekiwaniom albo wyborom moim boskim, to ją zniszczę, jego, to nie ma dla niego miejsca, czy dla niej w przestrzeni artystycznej. te czasy okropne, mam nadzieję, minęły. Ale jak mówię, to jest świeże. Nie zawsze umiemy tak rozmawiać jeszcze nawzajem, ani studentki, studenci z nami, pedagogzkami i pedagogami. No musicie też przecież wymagać, prawda? Jednak tak. Mimo wszystko. Strasznie mnie w pewnym momencie już zaczęła irytować taka opinia, z którą spotykałem się w gabinecie, jak przychodzili nauczyciele i nauczycielki i mówili, to teraz już nic nie będzie można. Studenci będą wymagać i nas oceniać i nami rządzić. To oni napiszą nam złe ankiety, jak my się im nie spodobamy, więc musimy schlebiać im. Uważam, że to było idiotyczne, bo wcale tak nie musi być. Ja nikomu nie schlebiam. A ankiety mam dobre. A to chyba kwestia autorytetu, prawda? Komunikacji, umiejętność budowania tego autorytetu. Myślę, że tego wszystkiego po trochu, tak. Mm-hmm. I no, może, być może tego, o czym mówiliśmy na początku, charakteru pewnego, pomocniczości. Bycia pomocnym, no i tego, co pan sam potrafi. Bo ja myślę, że dla studentów to jest szalenie istotne, że uczy ich ktoś, kto dużo potrafi. Pójdą potem do teatru, zobaczą tego artystę na scenie i są zadowoleni. Jeśli by nie byli zadowoleni, no to byłby pewien problem w komunikacji, prawda? Ale znamy przypadki, że ktoś świetnie uczy. Radzi sobie na scenie, a nie potrafi uczyć. Albo odwrotnie. Tadeusz Łomnicki, prawda? Na konferencji naukowej usłyszałam z ust pani profesor Sawickiej, że jego nauczanie to było tresura, cytuję dokładnie. Tak, legendy o tym krążą, rzeczywiście. Również Janusz Gajos przyznał się, że jako nauczyciel nie bardzo, jakoś nie umiał tego przekazać, co sam potrafi. No właśnie. Mhm. Tak, ale ta komunikacja jest bardzo ważna i pan wielokrotnie mówił o czymś, co jest mi bardzo bliskie, o takim wewnętrznym doskonaleniu się i o treningu wyobraźni, że to jest takie spójne w pana myśleniu o aktorstwie i w ogóle o uczeniu, żeby ludzi otwierać na nowe przestrzenie i pokazywać im w nich to, co jest najlepsze i żeby sobie tak o tym myśleli, a nie o tym, że mają zarobić na willę z basenem i chodzić po czerwonych dywanach, prawda? Często jest tak w tym zawodzie, pewnie w każdym innym, że idziemy po linii najmniejszego oporu. Po linii, którą znamy doskonale, za którą się świetnie czujemy. I moim zdaniem praca nauczyciela tego zawodu, ale myślę, że też każdego innego, właśnie polega na tym, że docenić to, co już potrafimy, no, przychodzimy do szkoły, zdajemy z siebie egzamin. A potem, moim zdaniem, nauka polega na tym, żeby tego siebie umieć odnaleźć w jeszcze innych wymiarach, w innej poszerzonej w ogóle gamie. Mhm. Bo ją każdy posiada. Oczywiście jedni bardziej ograniczoną, inni mniej. Talent, jeśli coś takiego jest na świecie, to jest właśnie pokonywanie, moim zdaniem, umiejętność pokonywania własnych barier. To o tym się przekonałem wielokrotnie, że kiedy proszę o coś moje studentki czy studentów, widzę najpierw opór, bo to jest coś nieznanego. I jeśli udaje nam się przesunąć tę barierę, to na następnej próbie widzę gotowość do tego, żeby ją jeszcze dalej. Mhm. Tylko trzeba je po prostu umieć najpierw w ogóle być gotowym na to, żeby to pokonywać, a potem i wyobraźnia, i nasze możliwości są nieograniczone. No oczywiście nigdy nie zagramy w filmie rysunkowym i nie przeciśniemy się przez dziurkę od klucza, ale jakby tak ale popracować. Ale doskonałym kotem w butach, prawda? Niezapomnianym. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed. She was looking kind of dumb with her finger and her thumb in the shape of an L on her forehead. Well, the years start coming and they don't stop coming. Fed to the rules and I hit the ground running. Didn't make sense not to live for fun. Your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see. So what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star. Get your game on, go play. Hey now, you're a rock star. Get the show on, get paid. And all that glitters is gold. Only shooting stars break the mold. It's a cool place, and they say it gets colder. You're bundled up. up now, wait till you get older. But the media man beg to differ, judging by the hole in the satellite picture. The ice we skate is getting pretty thin, the water's getting warm, so you might as well swim. My world's on fire, how about yours? That's the way I like it and I'll never get bored. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars. Somebody once asked, could I spare some change for gas? I need to get myself away from this place. I said, yep, what a concept, I could use a little fuel myself. And we to live for fun, your brain gets smart but your head gets dumb. So much to do, so much to see, so what's wrong with taking the back streets? You'll never know if you don't go, go. You'll never shine if you don't glow. Hey now, you're an all-star, get your game on, go play. Hey now, you're a rock star, get the show on, get paid. And all that glitters is gold, only shooting stars break the mold. Naszym gościem jest Wojciech Malajka. Pamiętam, że jak obserwowałam pana na początku mojego pobytu w Warszawie, kiedy grał pan w Teatrze Studio, to dla mnie nieprawdopodobna była ta naturalność, z jaką pan na scenie sobie radził i poczynał. I to był taki powiew czegoś nowego na scenie. Myślałam sobie, Boże, to teraz tak będzie, że to będzie tak bardziej ludzkie, że ja będę bardziej czuła tych bohaterów. I pan trochę szedł w tę stronę. Ja tak pana przynajmniej rozpoznałam. I że już porzuciłem? Nie, pan ciągle ma taką radość młodzieńczą i taką naturalność grania. Ja się zastanawiam, jak to się w sobie utrzymuje. Czy pan to jakoś ma organicznie? Czy pan tego pilnuje? Jak to jest? No pani mi sekunduje. To bardzo. To jest dla mnie ważna wiadomość. Ja jestem pomocny. Już dlatego. Okej, to wracając do tej pomocniczości. To czego nauczył pana Jerzy Grzegorzewski? O, duże pytanie. Dowiedziałem się od Grzegorzewskiego nie w formie deklaracji, tylko w czasie pracy, że sztuka nie znosi banału, nie znosi oczywistości. Kiedy mnie pani pyta o moje aktorstwo, to ono jakby, to nie jest tak, że ja coś budzę. Ja to po prostu dowiedziałem się tego i bardzo mi się to spodobało. Tego. I tak, znaczy, nawet jak mówię, to nie jest hasło, które mam wyryte nad drzwiami w sypialni, tylko wystarczyło, że jakby do mojej wyobraźni przemówiło. Oczywistości, jednoznaczności. Fantastycznie, jak w sztuce twórca dyktuje warunki swojej publiczności. To twórca decyduje, kiedy ma się publiczność śmiać, a kiedy ma płakać. Nieodwrotnie, nigdy. Nigdy odwrotnie. Znaczy, jak uda nam się rozśmieszyć publiczność, to ona zaczyna się śmiać, to my jeszcze bardziej ją rozśmieszamy. No właśnie z tym napinaniem się i zadęciem, nadęciem. Coś ma wspólnego. No to chociażby tego, ale to był dyrektor, który mnie ujął tym, że na przykład kończyła się próba, wychodziliśmy z sali i on się zatrzymywał przy pani garderobianej i pytał, co u niej słychać, bo wiedział, że ma tam jakieś kłopoty, czy miała. Który zaglądał do krawców. No taki jakiś był... Ludzki. Tak, ale też taki był kimś takim, w kim odnalazłem siebie. I nie przeszkadzały panu to wielogodzinne, słynne, legendarne wręcz próby? One nie były legendarnie długie. One wręcz były czasem za krótkie, bo spotykaliśmy o 10:00. To od razu była propozycja, żeby jednak zacząć od kawy. Może, ja nie wiem, kto to państwu tutaj tę legendę przedstawił. W książce pani Ewy Buchak, Grzegorzewski. Okej. To nie wiem. Ja uwielbiałem, że on nie wiedział. Mhm. Właśnie o to chciałam zapytać, o jego nie wiem. Tak, przychodził na próbę i nie wiedział, jak ona się skończy, do czego ma zmierzać. To jest fenomenalne, fantastyczne. To uwielbiam i to sam stosuję. Bo było zachętą taką do wspólnego poszukiwania. Mhm. To jeżeli kogoś uwierało, coś mogło, mnie nie, to, że on nie wiedział i na przykład musiał mieć czas, żeby się dowiedzieć. Jeśli nie miał kogoś, kto mu chciał pomóc, dowiedzieć, często bywało tak, że chciałem, ale to były pudła. Ale nie mam z tego powodu żadnych kompleksów. Bo wielokrotnie, nie z niecierpliwości, ale z chęci tego, żeby moja wyobraźnia doścignęła jego, powstawały jakieś rozwiązania, które on... za które mnie nagradzał i mówił, to tak ma być. Więc być może uwierało kogoś to oczekiwanie. Mm-hmm. Ten proces. Tak, nie wiem, czekajmy, proszę dać mi sekundę. Ja to uwielbiałem, bo chciałem się dowiedzieć, którędy idzie jego wyobraźnia i gdzie wyląduje. No ale byli ludzie być może niecierpliwi, chcieli wiedzieć. Nie lubiłem pracować z reżyserami od czasu, kiedy pracowałem z Grzegorzewskim, którzy przychodzili i mówili, to pan idzie w lewo. Mhm. No mogę iść oczywiście, ale wolałbym sam albo wiedzieć, po co tam pójdę. Zresztą tak robię potem. Skoro mam iść w lewo, no to muszę sobie wymyślić, po cholerę tam łażę na to lewo. Taki był Jerzy Jarocki, z którym nie doszło do współpracy, no bo on mnie sprawdzał. Mówię, co pan by teraz zrobił, panie Wojtku? Mówię, no tu został w tym miejscu i próbował, nie, musi pan pójść w lewo. Okej, no to poszedłem. A tam co pan zrobi? Mm. Nie wiem, może już mogę zacząć mówić ten monolog. Nie, na monolog to jeszcze poczekamy. No i wtedy doszło do konfrontacji, która skończyła się rozstaniem. Powiedziałem, panie profesorze, jak pan wie lepiej, no to niech mi pan powie, po cholerę mnie pan sprawdza. No, tym bardziej, że pokazuje, że ja nic nie wiem. To albo będziemy obaj coś wiedzieli, niech pan w jednej sprawie. Tak, niech mi pan powie, zanim pan mnie zacznie przepytywać, że pan chce, żebym poszedł tam, potem tam, stanął tu i po pół godziny zaczął monolog. To ja to zrobię. Tylko no, po cholerę mi pan to robi. No. A może nie było tego metafizycznego porozumienia, o którym pan wspomniał przy akurat omówieniu o wujaszku Wani. No nie było. Tak jak z reżyserem. Tak, nie było metafizycznego porozumienia, żadnego porozumienia. No właśnie. No to wtedy chyba współpraca nie jest możliwa i znakomicie, jeśli można z niej zrezygnować, prawda? Jeśli ma się taką odwagę. Ja już miałem chyba taką i odwagę, no i jednak tak, nie musiałem walczyć o to, żeby tam zostać, bo nie miałem na spłatę kredytu. No nie byłem obciążony, co też potrafię zrozumieć. Oczywiście, że życie wygrywa. No tak, tak. Mhm. Stać mnie było na szczęście i bardzo się cieszę z tego. To jeszcze niech mi pan powie, co pana napędza, bo wydaje mi się, że osiągnął pan bardzo wiele. Jest pan znakomitym aktorem, wybitnym w ustach wielu krytyków, uznanym pedagogiem. Już był pan raz dyrektorem, teraz z powrotem pan jest dyrektorem, więc co pana tak napędza? Mazury może. Ja jestem pomocnym człowiekiem. Okej. No i to jest bardzo dobra definicja. Nie zła filozofia życiowa. Ale myślę, że też. Ale reżyser Malajkat nie śpi, bo oprócz tego, że będzie dyrektorem, to będzie też reżyserował poza teatrem. Wiemy, że są takie premiery w przygotowaniu też. I w ramach pomocy oczywiście. W ramach pomocności i w ramach, myślę, wielu zadań, taki multibranding zawodowy. To tak i nie, dlatego że te zobowiązania powstały jeszcze przed... dyrektorą? Tak, przed przystąpieniem do konkursu. Teraz mam jednak zamiar się kupić na tym, co będzie się działo w Teatrze Współczesnym, więc nie przyjmuję kolejnych propozycji zaproszeń. Już, tak? Tak, wiem, że tu mnie czeka ważna robota, więc nie widzę powodu, dla którego nie miałbym doglądać tego miejsca. No dobrze, a jak będzie jakaś wspaniała propozycja aktorska dla pana, to co wtedy? No, pani Hamletem już byłem. To prawda. Na Lira chyba jeszcze jest ciut za wcześnie. Jeszcze trochę chyba. No więc co z tą propozycją aktorską, która by pana uwiodła? No zastanawiam się, co by to miało być. No bo gdyby to była rola w filmie, której jeszcze nie zagrałem nigdy. Chyba nie ma też takiej kolizji strasznej, że ja biorę jakiś film albo dostaję zaproszenie, nie wiem, z Londynu, żeby reżyserować przedstawienie. No właśnie, albo zagrać. Albo zagrać. Przyjdzie taka propozycja, gdzie się zastanowię. Trochę jest jeszcze tytułów, w których pan gra. W których gram. Tak. Nie ma powodu, żebym skończył grać Miłosza w Teatrze Polskim, tak, z Andrzejem Sewerynem. Mhm. Jako Gombrowiczem. Będzie też realizacja Teatru Telewizji, słyszałam. Tak, tośmy już zrobili zdjęcia do tego. Jestem Johnem Keatingiem w Stowarzyszeniu Umarłych Poetów, no, tak. W Och Teatrze. Czy tam jeszcze... Słyszałam. Trochę tych tytułów, jak słychać, jest. I słyszałam też o porankach poetyckich w Teatrze Narodowym, że pan czasem tam bywa. Bardzo mnie to ucieszyło. Zapraszam. No, czyli to słowo jednak w panu tkwi. Lubi pan tym słowem jednak nas zarażać. To dobrze. Proszę państwa, no to będzie taka scena, o której będzie głośno. Będziemy śledzić poczynania. No i życzymy teatrowi przede wszystkim pieniędzy. Pieniędzy i jeszcze raz pieniędzy, bo to będzie potrzebne. To jest istotny element. Żeby też pięknie błyszczało jako budynek. To jest istotny element. I widzów oczywiście też. To też jest istotny element. Tak, my postaramy się zrobić wszystko, żeby pieniądze, które organizator, czyli miasto Warszawa, będzie nam skłonne zaproponować w ramach właśnie dotacji, czyli pomocy, żeby bilety nie były po 1000 zł. Mm-hmm. To zrobimy wszystko, żeby... A czy rozmawialiście już państwo z miastem na temat wsparcia, no, w inwestycje takie dotyczące właśnie budynku? Tak. Mm-hmm. Ale mieliśmy nie rozmawiać o pieniądzach. Właśnie, nie rozmawiajmy o pieniądzach. Troszkę trzeba, bo to jednak proza życia. Nam bardzo leży na sercu taka jedna sytuacja, o której powiem na koniec, ponieważ przyszedł raz, jak byliśmy w Teatrze Współczesnym, tata z niepełnosprawnym synem i nie mógł się dostać na widownię, więc o takie wsparcie miasta nam też chodzi, żeby tam był dobry dostęp dla każdego widza, który pragnie zobaczyć coś wspaniałego na scenie. To było zawarte w programie, dzięki któremu wygrałem ten konkurs, więc... To mamy zapewnione. No, będę pytał miasto, czy pomoże mi zrealizować ten punkt, bo rozumiem, że kompleksowo został przyjęty program, że tak, tego mi nie skreślili, więc... Entuzjastycznie, jak słyszałyśmy. No dobrze, to będziemy też sprawdzali i weryfikowali te informacje. Proszę, tak, za jakiś czas. Proszę mnie sprawdzać. Oby, tak jak Akademia Teatralna, Teatr Współczesny rozrastał się. Cokolwiek będę to znaczy. Będę szczęśliwy, jeśli okaże się, że zastałem scenę dużą i scenę w baraku, a moje ambicje i plan się powiedzie, to być może będzie tak, że będzie co najmniej taka sama scena, jak obecna duża, jeszcze jedna. O, to proszę by było, bardzo. O, tego życzę. To by było coś. Sobie i naszym widzom. To ja odpukam w drewniane. Dobrze, proszę odpukiwać. Naszym gościem był Wojciech Malajkat, człowiek pomocny, przed którym kolejne wyzwanie, ale jakoś jesteśmy spokojne, że, tak. Że no sobie poradzi. No tu bym nie szarżował. Dobrze, Jezu. To my będziemy w będziemy takim razie spokojne. Kciuki. Natomiast pan niech będzie niespokojny i to niech nie wiem, że Grzeskiemu panu przyświeca, bo to bardzo twórcze podejście. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Pozdrawiam wszystkich.